se Yawetika kumona yoye kumisa manelo Yawetika kumona yoye yemela mapapa libela libela Oyoza nitambe Yawela bondingo yonde libiki nanga Eyi nzambe nanga Mopesi ya pema nanga Bondingo na yoye kimonene mpona nga itango iso Yamba selo yembo yawe uta motema nanga yawe yawe yo yawe tika kumona yoye kumisa manelo yawe yawe tika kumona yoye yemela mapapa libela libela oyo zoni zambe yawe na bondingo yonde libiki nanga Mungu wa mapendo Mungu wa milele nikulusu yo komili sumu Peta na bomo Yango na koyembela yo Mutu na moyo yo Mokili ya likolo penase Anga ye Yawetika kumona yo Kumisa manelo Anga ye Yawetika kumona yo Yemela mapapa Libela libela Koyozo nitame Yawena kundingo yonde libe Eloi menzambe El shata hindambe Mokili ya likolo na seo bongi na lokumu yawe Yamba selo yembo yawe ngana bonze li onkolo nanga Nzambo yo Yawe tika kumona yoye kumisa manelo Yawe tika kumona yoye yembela mapapa libela libela Oyozo nitambe Yawe na bondingo yonde libiki nanga See you.